kosa mimi, hivi ni kwa nini? Hakika mwanamke akipenda kweli, tapigana vita vingi, hainusuru penzi. Hivyo unampendea nini, wakati kila kutwa nakuuliza unang'ang'ania nini? Ni dhahiri subira na heri kuvuta. Wanaume wengine ni kama nguo nzuri, kitrai mwili laika hii zina wamani shu semacho ni waongo, fight for what you love. Ngethamini penzi la una staili bora, mwanamke anahitaji matunzo. Hela chako chako changu minawe na wewe, tena niache utoto kutwa kucha machangu ni kuoe. Takuwa shuja wako takuliwaza, takufariji mama, ukinitachi mama nipigie simu ya nani. Takuwa shuja wako mama, takuliwaza mama, nitakufariji mama, nipigie simu ya nani. Takuwa shuja wako mama, chakuliwaza.